запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Ступні Франкі, як рыбы, плюхнуліся ў вадзе, ў два скокі яна апынулася на пясчаным беразе і, нахіліўшыся, пачала збіраць мокрую бялізну. А ён, злёгку заграбаючы вяслом, павольна адплываў. Ён адплыў ужо даволі далёка ад берага, калі пачуў раптам за сабой вокліч: «Пачакайце! Гэй, пачакайце!» Ён азірнуўся і спыніў човен, які загойдаваўся на хвалі. Уся ў зянні сонца, дыск якога ўжо высока яснеў над гарызонтам, стаяла яна, яшчэ больш раскалмачаная, са стосам мокрай бялізны, і крычала: «А як ваше імя? Як завуць вас?» «Павел Кабыцкі», – адгукнуўся ён. «А я Францішка Хамцуна», – усклікнула яна і пабегла па роснай траве на гару. На сярэдзіне гары спынілася, кінула позірк на далёкі човен, і з яе бледных прывялых вуснаў бліснулі белыя зубы. «Прыгожы хам, хоць не такі ўжо малады, але прыгожы і нейкі мілы, мілы». І, апусціўшы галаву, яна задумалася, перабіраючы пальцамі мокрую бялізну. У нядзелю Франка ні на хвіліну не адыходзіла ад акна кухні, з якога быў відаць Нёман. За гэтыя 4 дні яна яшчэ больш схуднела, і павекі яе пацямнелі у прыгожых прунелевых чаравіках, у накрухмаленай паркалёвай сукенцы і жоўтай шаўковай хусцінцы на гладка прычэсаных, але таксама, як і тады, распушчаных нядоўгіх валасах. Франка сядзела нерухома ля акна, глядзела на раку, моцна сцяўшы вусны. На дачы было пуста і ціха. Старая кухарка, тупаючы па кухні, дарэмна спрабавала ўцягнуць сяброўку ў гутарку, а таму, з'еўшы абед, хусцінкай закрыла твар, каб не перашкаджалі ёй мухі, і заснула. Франка не ела нічога. Раніцай яна выпіла шклянку чаю, а за абедам некалькі разоў паднесла лыжку да рота, пасля кінула яе на талерку ды зноў села ля акна. Відаць было, што ежа ёй сёння не лезла ў горла. З кожнай хвілінай яе ўсё больш агортвала нецярплівасць. Часамі на яе панурым абліччы бліскалі ў пагардлівую смешцы белыя зубы. А можа, і зусім не прыедзе. «Вось дурань! Хам!» Раптам яна ускочыла з лаўкі і, ўсклікнуўшы: «Едзе! Далі Бог едзе!» І як звар'яцела кінулася з дома птушкай, зляцела яна з зялёнай гары ўніз на пясчаны бераг Нёмана і, пачырванеўшы, замахала рукамі насустрач чоўну: «Добры вечар! Добры вечар! А чаму так позна? Я ўжо думала, што вы ашукаеце мяне, не стрымайце свайго слова і не прыедзеце. Хіба так прыгожа, каб я вас так доўга чакала? Ну чаму так позна?» Відаць было, што за чалавекам, які ёй спадабаўся, за новымі ўражаннямі і забавамі, гэтая жанчына была гатова паляцець хоць на край свету, што адсутнасць іх магла давесці яе нават да вар'яцтва. Яны паплылі. Спачатку Франка вельмі баялася вады, з ёй ніяк яшчэ не звыклася. За кожным пакалыхваннем чоўна яна вішчала, хапала Паўла за рукі і світку, а гэта яго вельмі смяшыла. Ён ніколі не думаў, што нехта можа так баяцца вады. Пры гэтым Франка выгіналася ўсім сваім целам, узмахвала рукамі, нагадваючы то спалоханую кошку, то дзіця. Павел, каб яе трошкі супакоіць, засмяяўся. І так гучна і сардэчна, як смяяўся, мабыць, усяго некалькі разоў у жыцці. Нарэшце Франка і сама пераканалася ў тым, што човен толькі калышацца, але не думае перакульвацца і супакоіўшыся, пачала сваволіць. Вада была ціхая, блакітная, злёгку пазалучаная сонцам, якое хілілася да захаду, пакрытая мноствам дробных маршчын, што плылі адна за адной, аднастайна, без шэлісту, рассыпаючы кроплі перлы і ўспыхваючы часам дробнымі агеньчыкамі. Нахіліўшыся, Франка лавіла сваёй малой загарэлай далонню гэтыя перлы, гэтыя агеньчыкі, а пасля з цікавасцю і асалодай прыглядалася да струменяў расплаўленага крышталю, які сцякаў з яе пальцаў. Ой, каб нанізаць іх, ды зрабіць пацеркі на шыю і за вушніцы, усклікнула Франка, а кажа, што яны вельмі дарагія, а мне яны так падабаліся, так падабаліся, што я вытрымаць не магла. Бывала, як толькі гаспадыня выходзіла з дома, мяне куды-небудзь запрашалі, я заўсёды іх брала. Гэта не добра, заўважыў Павел. Вось яшчэ, чаму ж не добра? Я ж не ўкрала іх. Як прыйду дадому, адразу здыму, пакладу на месца, і ніхто не заўважыць, што брала. Чужога нельга чапаць, бо гэта забараняе, адказаў ён. Я саромеўся б чужую рэч узяць. Франка гарэзліва зірнула на яго, набрала поўнай прыгаршчы вады, лінула яму ў твар і засмяялася. Вой-вой-вой-вой-вой, які строгі! Павел ніяк не мог у прысутнасці гэтай дзяўчыны захаваць свае звычайныя паважнасць і сур'ёзнасць. Абціраючы рукавом світкі твар, ён засмяяўся зноў. Дзіця, дай годзе! Ой, каб вас, мяне ж дзіва бярэ, што такія, як вы, бываюць на свеце. Франка ў гэту хвіліну загледзелася на шырокае, нібы разложанае на вадзе лісце, над якім калыхаліся белыя і жоўтыя гарлачыкі і кружылася незлічонае мноства малых ластавак, якія адбіваліся ў вадзе. Ой, колькі іх тут, гэтых малых і прыгожых птушачак, сказала яна. Франка нахілілася да вады, сарвала жоўтую кветку і прымацавала да сукенкі. Як пахне! Заўважыла яна радасна і, раптам паказаўшы пальцам на раку, склікнула: «Вой, а што там?» Быў гэта, напэўна, вялікі шчупак, а можа і сом, які на момант выскачыў з вады і адразу схаваўся пад ёю, пакідаючы на паверхні шырокія кругі. «Ага, ты тут!» – усміхнуўся Павел, пазіраючы на кругі. «Хутка скончыцца твоё панаванне. Заўтра злаўлю цябе». Пасля ён паказаў Франце скрыню на палову апушчаную ваду, якой захоўваў дробную рыбу для прынады. У стенках скрыні былі зроблены дзіркі, праз якія наплывала вада. Другая скрыня, значна большая для захоўвання ўлову, прызначана была на продаж і знаходзілася непадалёк ад яго хаты. Франка з цікавасцю пачала распытваць Паўла, дзе ён прадае сваю рыбу, які з яе мае заробак. І калі Павел ахвотна са сваім звычайным спакоем расказаў ёй усё, аб чым яна хацела ведаць, яна сцяла вусны і панура пакруціла галавой. «Добра вам жывецца», – уздыхнула яна. «Хату ўласную маеце і заробак неблагі. Можаце жыць як пан. Гэта зусім не тое, што ўсё жыццё па чужых кутах аціраться, зносіць капрызы і злось гаспадароў. Бывае, вядома, што часам, ну, павесяліся і парадуйся, але гэта ўсё роўна не жыццё. Хай бы яго д'яблы ўзялі гэткае жыццё! Вычал валачашчае жыццё, паганае, пазіраючы на франку і спачувальна ківаючы галавой, прамовіў Павел. І яму зрабілася шкада франку. А можа, хочаце выйсці на бераг? Пахадзіць па гэтым востраве? Запытаў ён. Франка радасна ўсклікнула: «Во як добра! Плывіце да гэтага вострава! Які прыгожы востраў! А як цудоўна тут пахне! А што гэта тут пахне? Нават галава кружыцца!» Пасярэдзіне шырокай ракі, паміж высокай гліністай сцяной з аднаго боку і цёмным борам з другога, на пазалочаным блакіце вады ляжаў авальны пясчаны востраў, зарослы дзіваннай і белымі гваздзікамі. Вялізныя кветкі дзіваны на цвёртых сцяблах, пакрытых калматым лісцем, высока ўзнімалі свае жоўтыя кветкі, а ўнізе пад імі расло такое мноства гваздзікоў, што здалёк здавалася, нібы востраў пакрыты снегам. Далёка па рацэ разліваўся салодкі моцны лясны водар, да якога дамішваўся пах зёлак і траў, якія фіялетава-ружовым дываном слаліся ля падножжа процілеглага бору. Франка, як ашалелая, як п'яная, бегала па востраве, зрывала гваздзікі і нюхала іх, уторквала ў валасы, з якіх даўно ссунулася на шыю жоўтая хусцінка, і са звонкім смехам поўнымі жменілі кідала кветкі на Паўла. А ён, нахіліўшыся, паволі збіраў і старанна складаў іх у букет. Не аднойчы з гэтага вострава прыносіў ён вось такія белыя букеты і стаўляў у малым гладышку на акне сваёй хаты, ці аддаваў сястры, якая прыбівала імі святыя абразы. Нацеўшыся гваздзікамі, Франка знікла ў гушчары дзіванны. У адным месцы расло яе столькі, што ў Франкі зусім не было відаць, толькі мільгала сярод зялёна-жоўтага зарасніку, які светлая сукенка. Павел перастаў ірваць гваздзікі і задумаўся аб нечым. Франка, нібы птушка, шалясцела ў гушчары, час ад часу высоўвала адтуль галаву, і пранізлівы голас яе звінеў, не сціхаючы: «Але ж і трава! Вышэй за чалавека! А што гэта за трава?» «Мядзвежае вуха», – сказаў Павел. Паволі на яго загарэлым твары з'явіўся румянец, нібы водбліск крывавага воблака, якое засталося на небе пасля таго, як сонца апусцілася за лес. Франка, падкраўшыся паціху да Паўла, Раптам выбегла з гушчару дзівана, якая закалыхалася ў паветры сваімі жоўтымі кветкамі. З расчырванелым тварам яна спынілася ля высокага сцябла дзівана, узяла ў рукі шырокі ліст і сказала: «Зусім як вуха малога звярка, правда? Такі калматы, мякі, як аксаміт. У адной маёй пані быў сабачка, які меў вось такі самы мякі аксамітныя вушкі». Яна любавалася мяккай пушыстай паверхні ліста, пяшчотна гладзіла яго далонню, нібы ё і сапраўды быў некім мілым звярком. Раптам яна падскочыла да Паўла, закінула яму на плечы рукі, узняла на яго свае запалыя вільготныя вочы, які ў змроку ззялі мякчэй, нібы прыгаслі. «Як жа тут добра! Як жа тут прыгожа, як весела!» – ускрикнула Франка. «Які ж вы добры чалавек, што бедныя незнаёмыя дзяўчыне зрабілі столькі прыемнага! Я заўсёды вельмі, вельмі ўдзячна таму, хто робіць для мяне што-небудзь добрае. Такі ўжо ў мяне характар». І раптам з гэтым павольным і паважным чалавекам сталася нешта дзіўнае. Чырвань заліла яму не толькі шчокі, але і лоб. Блакітныя заўсёды спакойныя вочы пацямнелі, успыхнулі нейкім панурым бляскам. Ён раптам абхапіў дужай рукой тонкі стан Франкі, прыціснуў да сябе, схіліўся над ёю і наблізіў свае вусны да вуснаў дзяўчыны, але яна спрытна выслізнула з яго абдымкаў і, адскочыўшы, зноў спынілася каля дзіваны. Прыкрыўшы далонню вочы, яна са смехам усклікнула: «Ха-ха-ха! Бач, які! Здаецца, добры, ветлівы, а такі самы, як усе! У чоўні павазіў і адразу платы хоча!» Словы гэтыя, відаць, балючу укалолі Паўла, бо ён адразу апамятаўся, пацёр рукой скроні і прашаптаў: «Ось табе на! Яшчэ што прыдумала?» Узяўшы яе за руку, Павел збянтэжаны сказаў: «Глупства! Хіба я думаў, што благое? Барані Божа, каб я да вас такой грэшнай думкай. Вось так найшло на мяне нешта. Не гневайцеся і не бойцеся. Сядайце, адпачывайце, а я тым часам човен сюды прыганю і дадому вас давязу». Франка села на гваздзікі і абедзвюма рукамі з усёй сілы ухапілася за крысо яго світкі. «Я не хачу дадому!» – усклікнула яна. «Які гэта дом? Гэта пекла, а не дом! Не адыходзьце ад мяне! Калі ласка, не адыходзьце ад мяне, я з вамі ні на хвілінку б не разлучалася, я б за вамі ў ваду скочыла б! Сядьце, ну сядьце каля мяне, сядьце!» Ад здзіўлення і збянтэжанасці Павел нават рот раззявіў. Аднак, крануты яе словамі, словамі сеў побач з ёю. «Бліжэй!» – папрасіла яна. «Бліжэй сядьце! Вось так!» Франка цягнула да сябе Паўла датуль, пакуль плячо яго не дакранулася да яе пляча. Пасля яна прыціхла і пачала глядзець на раку, якая каціла паўз пясчаны бераг ля самых іх ног свае шэрыя, нібы сталёвыя хвалі. Надыходзіў змрок, неба пабляднела, і толькі светлыя аблокі, што плылі ў вышыні, паблісквалі срэбрам у шэрай яе глыбіні. Вода усё плыве, плыве, плыве, прашаптала летуценна Франка. «Скажыце мне», – задуменна пачаў Павел і раптам змоўк, перабіраючы пальцамі гваздзікі. «Што сказаць?» – запытала Франка. «Скажыце мне, хто вы такая, як жылі? Ну што вы пра тую плату? і ён вырваў раптам з пяску цэлую жменю кветак і з нечаканай для яго імклівасцю зашаптаў: «Ой, каб цябе!» Язык у горле калому стаў сорам ды годзе. Франка выпрасталася і жыва загаварыла: «Ну, калі хочаце, я ўсё вам пра сябе раскажу, хто я і якая. Калі добры чалавек просіць, чаму ж не расказаць? Чаго-чаго, а роду свайго мне саромецца няма чаго. У дзядулі майго былі два ўласныя дамы. Бацька служыў у канцылярыі, яшчэ маю заможнага стрыечнага брата, ён адвакат у адным вялікім горадзе, Ключкевіч прозвішча яго, жонку таксама з заможнага дому ўзяў і жыве сабе як пан. Вось з якога я роду, з падсарочанага хваста не выскачыла. А што, служыць пайшла? Дык такая ўжо няшчасная мая доля. Бацькоў мне Бог даў шельмаў». «Пра бацькоў грэх так казаць», – спалохана спыніў яе Павел. «Грэх! Вось яшчэ!» – злосна кінула Франка. «А вас усё грэх! А ў мяне? Што праўда, тое праўда! Я ніколі не хлусіла! Вось паслухайце, ды скажыце, праўда гэта ці не?» Яна села выгадней на сваім квяцістым сядзенні, выцягнула ногі так, што ступні яе ў прунэлевых чаравіках павіслі над самай вадой. Гаворка яе была жывая, перамяжоўвалася то смехам, то ўздыхамі і плыла няспынна, як гэта вада. Дзед Франкі, ангроцкі мішчанін, меў два ўласныя дамы. Напэўна, маленькія, бо яна назвала вуліцу, на якой стаяць толькі драўляныя халупы. І яшчэ пры жыцці аддаў сына служыць у канцылярыі. У гэтай канцылярыі бацька Франкі, відаць, займаў самую сціплую пасаду і атрымліваў маленькую зарплату. Ён часта хадзіў у дзіравых чаравіках, бо ў дадатак да ўсяго быў яшчэ і п'яніца. Піць пачаў яшчэ ў маладосці, трапіў, відаць, у дрэнную кампанію, а з часам і зусім распіўся. Маці, паводле слоў Франкі, была з добрага роду Ключкевічаў, нават на фартэпіяна умела іграць. Калі мела яшчэ фартэпіяна, ды як пачне граць польку ці мазурку, дык на суседніх вуліцах было чутно. Прыгожая была, любіла добра апранацца і мела шмат кавалераў. У доме іх бывала вельмі весела. Калі бацькі не было, ды маці прыходзілі госці, гралі, спявалі, танцавалі. Але вяртаўся бацька, п'яны або нават цвярозы, разганяў гасцей, а маці лаяў і біў. Францы было якіх 6 гадоў, калі яна ўпершыню ўбачыла, як маці цалавалася з кавалерам, і 8, калі маці ўцякла ад мужа да сваякоў. Тады Франка і два старэйшыя браты пачалі жыць, як тыя вераб'і, якія задавольваюцца толькі тым, што дзе-небудзь знойдуць зерне другое, а саграюцца, калі пад страху якую пашанцуе зашыцца. Шкадавалі іх людзі. То той, то другі накорміць, на нейкі час дасць прытулак. А хлопцам было лепш. Адзін з іх падрос і ў войска пайшоў, а другі стаў мулярам, хоць мулярства, вядома, не адпавядала яго паходжанню, але што рабіць, беднасць. Нядоўга і пажыў ён, бледны быў, худы, як чарвяк. І вось аднойчы, відаць, закруцілася ў яго галава на рыштаванні, упаў ён, скалечыўся, і хоць спачаткам яго быццам нават і вылечылі, але неўзабаве ўсё ж памёр. А пра старэйшага салдата даўно ніякіх чутак ужо. Хлопцы як хлопцы, ім лепш на свеце, але сапраўднае пекла пазнала яна і з бацькам, і з тымі дурнямі, якія ёй 12-гадовай дзяўчынцы давалі пірожныя, арэхі, каб дазваляла сябе цалаваць. Казалі, што яна прыгожа. Гэта ёй падабалася, але самі яны не падабаліся ёй. Яна вельмі баялася іх, не хацела яна ні тых пірожных, ні арэхаў, хавалася. Аднак хавацца было цяжка, бо яна часта выходзіла на вуліцу, то з дзецьмі гуляла, то да дорых людзей падхадзіла за кавалкам хлеба або за паленцам дроў. А дамы бацька даўно ўжо прадаў і разам з маці грошы прагуляў. А маці праз некалькі гадоў зноў да мужа вярнулася, бо дзядзька Ключкевіч тады памёр, а дзеці яго паразъязджаліся па свеце. Вось адзін сын яго ў вялікім горадзе жыве, адвакат, багаты, такі багаты. Дык вось маці да мужа вярнулася, але бацька тады ўжо ў канцылярыі не служыў, спіўся дарэшты, звар'яцеў, паўгода ў шпіталі прабыў і памёр. А маці яшчэ гады тры пажыла. Рукадзелем займалася, бялізну шыла, з гэтага і жылі. Аб кавалерах тады ўжо і не думала, па цэлых начах кашляла, плакала, франку пры сабе трымала. Навучыла яе чытаць і шыць, а перад самай смерцю зайшла для яе месца пакаёўкі ў адной пані і, прывёўшы яе туды на каленях, прасіла, каб тая ўзяла сірату пад сваю апеку. «Няшчасная», – заўважыў Павел. «Ага», – зацяты ненавісцю усхліпнула Франка. «А грошы тыя, што за дамы ўзялі разам з бацькам, прагуляла? Нас жа дзяцей, як тых шчанят, кінула, ды да сваякоў уцякла. Няшчасная! Каб гэткіх матак свет не ведаў!» «Гэта праўда. Каб гэткіх матак свет не ведаў», – горача падтрымаў Павел. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Чытала артыстка Ліка Пташук.